Almal net hulle plekke kry. Baie welkom aan almal vanaand hier by ons gemeente, van ons gemeentelede en dan in die besonder besoekers wat vanaand hier is. In die besonder professor Likodeer en sy vrou, baie welkom. Dis dat baie lekker dat u vanaand hier by ons kan wees. Ons waardeer dit. Hierdie is deel, ek het dit nou herhaal, ons is eintlik deel van 'n klomp gespreksgroepe wat ons hierdie week het ter viering van die 500-jarige bestaan van die reformatie. En ons gemeente vier dit al deur die hele jaar en na die viering op 31 Oktober het ons besluit om 'n feesweek te reël. En die feesweek is deel van 'n paar gesprekke. Die eerste gesprek maandag was oor reformatie en die ekonomie. Vanaand reformatie en onderwys. En dan môre aand, Dirk sal ook iets daaroor verder sê, reformatie en demokrasie. Omdat ons oordeel as gemeente ook deel van ons roeping, julle sou sien, dit sou daar op die skerm ook gewees het, hier op ons mure, ons reik uit oor alle grense, wat beteken, ons wil ons graag beywer om 'n gemeente te wees wat relevant kan wees vir die tyd en die land en die omstandighede waarin ons onsself bevind. En daarom het ons geoordeel, hierdie is drie onderwerpe wat ons al vir 'n tyd in die gemeente oor praat en ons wil graag mense nooi en gesprekke daaroor aan die gang sit. En ek gaan later vir Dirk vra om net te verduidelik hoe ons dit gaan doen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir ons saamwees hier vanaand. Dankie dat ons na mekaar kan luister. Dankie dat ons kan dink. Dat ons kan groei, dat ons kan vernuwe en transformeer. En deur dit, Here, U wil gestalte gee op 'n eie tydse en 'n hedendaagse en 'n relevante wyse in ons land. Here, ons word uitgedaag deur 'n klomp dinge. Ons word uitgedaag deur dinge wat ons sak raak, wat ons emosies raak, wat ons vooruitsigte raak. Dinge wat ons bekommerd maak. Daarom dankie Here vir 'n gemeenskap wat U vir ons gee, wat na mekaar kan luister, wat kan leer, wat kan groei en wat 'n verskil kan maak. En ons glo ook Here in die groep wat vanaand hier is, dat U in ons lewens werk en dat hierdie onderwerp ook iets is wat ons harte raak. En ons bid, Here, dat U in ons 'n passie sal losmaak vir dit wat U ook vir ons probeer sê deur sulke geleenthede. Daarom dankie, Here, vir 'n feesgeleentheid en dankie vir ons wat vanaand hier is. Amen. Vir Dirk vra Dirk om vorentoe te kom. Hy gaan ons spreker voorstel. Dirk is ons hoofouderling en hy is ook betrokke by die reformatiespan wat die reëlings gedoen het. Dankie Marius, en van my kant af ook baie welkom aan almal wat hier is. Jy weet die idee van die tafelgesprekke, die wat nou maandag aan die was, sal nou weet, maar vir die wat die eerste keer kom uit die tyd van die reformatie, en as ons dink aan die effek van waarmee mense soos Luther en Calvin en 'n paar ander begin het op die totale gemeenskap, dan is hierdie idee van gesprekvoering oor aktuele sake so belangrik, ook in ons tyd vandag. En al is ons min wat om die tafel is, weet ons dat die temas ook in ander kringe wye gevoer word, die gesprekke gaan aan, en dit help ook om beter te verstaan en om soms ook te lei tot nuwe idees, nuwe oplossings. So, as ons vanaand oor die onderwys en die reformatie, of opvoeding en die reformatie praat, en ek weet nie waaroor Michael, of hoe ver in die geskiedenis dit gaan haal nie, maar dan moet ek dink, moet ons dit ook in die konteks sien, dat in die tyd van die reformatie, 500 jaar terug, was een van die gevolge ook revolusie wat opvoedkunde betref, en het nuwe deure oopgegaan vir die gewone mense om te kan leer, en om te kan lees in hulle eie taal, die Bybel spesifiek. Ons het die voordeel van die ontwikkeling van die drukkuns na die tyd gehad, so 'n klomp goed het saamgewerk, maar dit was so 'n groot verandering wat die wêreld in 'n nuwe koers gestuur het. So vandag dink ek is dit vir ons in Suid-Afrika veral belangrik dat ons dink en gesprek voer om die uitdagings van onderwys ook nuut aan te pak. En ons spreker vanaand is 'n ou vriend, professor Michael Lekordeur, wat 'n lang pad in die onderwys gestap het as onderwyser self en later ook kringbestuurder en nou is hy besig met die opleiding van onderwysers. Hy is professor in opvoedkunde by Stellenbosch Universiteit en dit is my voorreg om vir Michael aan die woord te stel. Net voor hy na vore kom, die orde gaan wees so wees, dat hy gaan vir ons 'n inleiding gee van so 20-25 minute en daarna gaan ons verder rondom die tafels gesprek voer en van elke tafel af gaan ons dan aan die einde van die tyd vrae of kommentaar een per tafel insamel en vir Michael kans gee om aan die einde repliek te lewer dan daarop. So Michael, dis vir my regtig lekker om jou te verwelkom hierso. Ons sien uit na wat jy vir ons gaan sê. Dankie. Baie dankie, advokaat Dr. Montbrand, Dirk. Het is korrek so, he. Ek kom net vroegvindig uit die klankbink werk, ne? Dat my en Dirk sy vriendskap, as ek recht wil nou, gaan terug so 17, 18 jaar, wat ons nou al saamkom of dinge saam doen. En dit is wonderlik om vanaan weer saam met ons dien ook saam by die SBA, van SBA gepraat, dat staan vir Stichting vir die Bemagtiging der Afrikaans. Welkom Dr. Marlene Leroux, die voorzitter, en Marlene, geluk met jou toekenning vandag as een van die vroue van Afrika. Ek kan maar net sê, ek stem saam. En baie dankie vir die bekendis wat vandaan hier is. Ek is tussen een klompje uitgelese mense, ou vriende van die onderwijsdepartement hier, wat toe ek nog daar werkzaam was, nie van Tonner af, van de Woesterse daar af. Dominique Kali, wat Dominique was al in Wellington, sy sien en my sien het saamgespeel, klomp jare gelede. Meneer Jenica van Absabank, goed om jou ook weer te sien nie so. En natuurlijk, Partners in Possibility is lekker om vir julle ook hier te sien. En die laatste keer toe ek hier oor gepraat het, toe was jy, Hoeka, jy is ook aan my sy gewees. So, jy moet maar een bietjie, nog nie te veel vooruit vertel wat ek gaan sê nie hoor. Iemand het genoem, ons is miskien een keer min in getal. Moet nie daarover bekommerd wees nie. Jy weet, ek het een ou gezegd wat ek by professor Brian O'Connell in die fundamentele pedagogie klas geleerd wat gesê het, die punt van die spies is ook maar klein, maar dis die punt van die spies wat die bres slaan, wat die rest om te volg, en ek wil glo dat julle klein in getal soos wat julle vandaan die is, gaan die punt van die spies wees, julle gaan geweldige bresse slaan vir hierdie thema, wat gaan oor onderwijs sy verhouding met kerk, en ek noem dit die onderwijse noodkreet aan die kerk. Nou, die van u wat nou al maandag aan, nou u was en dinsdag aan, sal nou weet, dat volgens oorleving het Martin Luther sy 95 thesisse op 31 oktober jaar 1517 aan die deur gaan vastspijker van die Wittenberg kerk daar in Duitsland. Het was een geval gewees van, as jy dan nou nie na my wil luister nie, dan sal ek my idees aan die kerk vastspijker, so dat jy daarvan sal kennis neem. Maar kennis daarvan sal jy moet neem. Dit het een fase ingelei van 500 jaar sy hervorming. En vandag sit ons met die hervormde kerk en die NG, gereformeerde kerk. En ek het hier gaan kyk, wat sê die HRT, wat is een hervorming, en waarvoor staan dit? Dit staan vir reformatie, maar vooral, en ek gaan wat dan daarop klem lê, dit staan op grondliggende verandering. Verandering is goed. Verandering is aanvaarbaar. Maar is het grondliggende verandering? Want dit is die verandering wat ons nodig het in die tye waarin ons leef. Ek sit nou die aand by 'n baie groot kettingwinkel en ek kyk op in die dak. En as julle wat nou lughawe toe gaan, kan gerus dieselfde doen as julle weer op die lughawe kom, kyk op in die dak. En dan sien julle hierdie reuse driehoeke. Staal driehoeke wat hierdie geweldige geboue omhoog hou en stewig hou en wat veroorsaak dat dit nie in mekaar tuimel nie. En dis my metafoor wat ek vir die aand wil neem. Hierdie driehoek van opvoeding, van die dag van hervorming begin het, het ons hierdie driehoek gehad van opvoeding. En dit is 'n baie, baie sterk driehoek. En elkeen van julle wat vanaand hier sit, en wat jouself ag as 'n geleerde persoon, dink bietjie saam met my na, en dan sê jy vir my, of dit waar is, dat hierdie baie sterk driehoek jou basis in die lewe was. Ek verwys na die driehoek van opvoeding, wat bestaan uit die kerk, die ouerhuis, en die skool. En ek sien daai driehoek as onlosmaaklik deel van mekaar. As jy een van daai goed weghaal, is dit nie meer 'n driehoekie. Nou, ek het groot geword in Wellington, en ek het skool gegaan, wel, kom ek begin so te sê, toe ek my verstand begin te kry, en 'n Sondag, dan kom my pa uit die kerk uit, en ek onthou my pa was, ek dink dit was 'n diaken of 'n ouderling, maar hy het 'n manelpak gedra. Dit was nog die dag van die manelpak. En baie later het ek my pa ouderling geword in die kerk. En soos die jare aangaan, het ek ook my termyn gehad van diaken wees in die kerk. En ek het groot geword in 'n baie klein kerkskoolkie, Pau Gedenk Skool. Vernoem na eerwaarde Pau, van die ou NG Sending Kerk wat hierdie skoolkie tot stand gebring het, en die skoolkie en die kerk is geleë vandag nog op een perseel. So ek het al daar groot geword met die idee dat kerk en skool is een. En dan maandagoggende dan het Dominee Jacob se klein mannetjie, maar ons settende kwaai mannetjie, ja, dan kom hy en dan kom hou hy vir ons die saal by eenkoms. Maar ons saal by eenkoms was in die kerk gewees. En dan het Dominee het sommer vir ons uitgetrap en die stout manne het hy sommer self vasgevat. En is baie ironies dat die skoolhoof destyds, meneer Abrahamse, het ook later dieselfde kerk se predikant geword. En so was dit ook maar gewees, jy word skoolhoof en dan die stap na skoolhoof was predikant van dieselfde kerk. Nie kringbestuurder, hulle het nie nog sulke goed gehad nie. Want 'n skoolhoof was 'n skoolhoof, en 'n skoolhoof was 'n slim man, en 'n skoolhoof het geweet wat om te doen en hoe om te doen. Hy het nie mense nodig gehad wat van voorgesê het nie. Die lewe het egter verander. Tel ons nou 'n hele klompie jare aan daarvandaan. Daar kom sy 1980. En 'n kerkleier, Dr. Ellen Boesak, sê in Kanada, Ottawa, vir die Wêreldraad van Kerke, dat, kollegas, hier is 'n ding wat ons moet verander. Ons moet hom grondliggend verander. Ons moet hom hervorm. En daai ding se naam was gewees apartheid, en hy moes hom verander na so 'n situasie toe dat daar demokratiese regte kon wees vir alle mense. Nou mense kan van Ellen Boesak sê wat hulle wil. Hy is 'n man wat verskriklik netjies aantrek, en hy is verskriklik lief vir baie mooi vroue, en hy kies net die mooistes uit. En die man net, jy kan nie, ek sê wat jy wil, die man het goeie smaak. Maar Boesak het hy karisma gehad. En hy kon mense lei, en hy kon mense lei tot grondliggende verandering. Tjern ons nog 'n paar jaar aan, en ek en Marlene het laas jaar 'n boek uitgebring, en in een van hy foto's, is daar 'n foto van Dr. Ellen Boesak, op vandag ken julle almal hom al as aartsbiskop Desmond Tutu en meneer Ewater van Chikane. En hulle lei 'n baie belangrike optog in die Kaapstadse middestad. Vanaf die Anglikaanse kathedraal aan die boepunt van Adelaidestraat, daar waar Jan Smuts se standbeeld nou staan, tot by die parlement. 'N gebeurtenis wat die parlement 'n besluit sou laat neem om dit waarvoor Boesak gevra het in 1980 gehoor aan te gee. Ons gaan weg doen met hierdie systeem. Ons gaan ons hervorm of bekeer na 'n demokrasie toe. Uiteindelik is meneer Mandela vrygelaat in 2 Februarie 1922. En ek gee vir u hierdie konteks om vir u te wys Calvin, Martin Luther, Martin Luther King in Amerika, Ellen Boesak, Aartsbiskop Desmond Tutu, kerkleiers het nog altyd die pas aangegee. Hulle het die leiding geneem. As het gelyk het asof hierdie wêreld van ons nie meer kan vorentoe, of wat ek kan toe nie meer kan gaan nie, dan het 'n kerkleier na vore gekom. Noem me Luther, noem me Calvin, noem me Boesak, noem me Desmond Tutu. En dit sal altyd daartoe lei, dat die geskiedenis van die samelewing grondliggend verander het. Ek is van die mening, ons staan vanaand weer by so'n kruispad geleentheid. En ek kyk om my rond, en ek soek aan Martin Luther. En ek soek aan Calvin, en ek soek aan Boesak, en ek soek aan Tutu. Terwyl is waar leef, Aartsbiskop Tutu nog, God seën sy gesondheid. Ek het hom laas gesien daar by die begrafnis, waar Marleen sy seën begrawe is, hy is nie meer gesond nie. Boesak gee deze klas in Amerika, en ek vraag vanavond vir die kerk, so hoe nou? Het voel vir my, ons praat teen een muur. Het voel vir my, ons kom met bewyse voor een dag, en ons publiseer nog een boek wat met opspraak wekkende feite, maar het voel vir my, hierdie goed dwaal die ergens boe in die lucht en rond, en daar is een gebrek aan een leier wat kan sê, dis hoe ons die pad vorentoe gaan. En daarom sê ek, my noodkreet aan die kerk. Ek dink is tyd vir die kerk om sy stem te laat hoor. Ek dink is tyd vir die kerk om na vore te gee, want ons het die hulp van die kerk langklaas so nodig gehad in ons land, soos om ons het vandag nodig het. Toe ek later skoolboer was, het ek aangegaan op die beleid van meneer Abrahamse en meneer Naidoo. Ek was skoolhoof hier by 'n skool agter die berg in Stellenbosch by Kuilmo Hoërskool, 'n landelike gemeenskap met 1000 kinders, die mooiste kinders onder die son. Arm, baie arm kinders. Maar hulle was so ryk in eenvoud. Hulle het nie besef hulle is arm nie. Want hulle het nie geweet hulle kan 'n fiets gehad het nie. Of hulle kan 'n laptop gehad het nie. Dit het hulle saak gemaak nie. Maar as ons met die kinders begin werk, toe het die talent so uitgekom. En talente is ontsluit. En die kerk het vir my gehelp om my skool te bestuur. Ons het begin elke Januarie maand in die kerk. En die matriek het hulle laaste vertoning van die jaar gelever in dieselfde kerk. En dit, ek het uitgevind is goed. So, ek pleit vanaand vir verhouding tussen die skool, die onderwys en die kerk. Maar as ek sê die kerk, moet u my nou mooi verstaan. Dan verwys ek dit na in sy breedste moontlike vorm. Ook die Joodse kerk, ook die Moslemkerk, die Masjid, ook die Boeddhisme. Die kerk in sy wydste vorm kan vir ons behulpsaam wees in hierdie onderwys waarin ons tans vasgevang is. Kom ek haal aan uit wat in 'n boek geskryf is deur professor Michael Welkler van Duitsland. Hy praat oor hierdie hervorming en hy sê die hervorming was 'n noodkreet vir vryheid deur opvoeding. En ons het gedink liberation through education is iets wat die ANC gister uitgedink het. Martin Luther het om 500 jaar gelede uitgedink. Liberation, hervorming deur onderwys. Liberation through education. En wat het dit behels? Dit het behels onderwys vir almal. Ook vir die armes en ook vir meisies. Jong meisies, dames, Dink dit snaaks. In 1517 was onderwijs net beskore vir die edele volk. Die prinse en die prinsesse en die edelmense. Die gewone mense, die arme mense en dames is onderwijs ontsê. En die hervorming kom en die hervorming sê, dit kan nie so aangaan nie. Geleerdheid moet beskikbaar wees vir alle mense. Dit was 'n kreet vir die ontwikkeling van die gewone mense se selfvertroue. Dink mooi wat ek sê. Die gewone mense se selfvertroue. As 'n mens nie selfvertroue het nie, dan is hulle bang om te staan en te sê wat in hulle gemoed omgaan en om te sê hoe hulle werklik voel en jy kan nie agterkom wat in sy diepste binneste aangaan nie. Is asof hulle stom is. As jy nie opleiding het nie, is jy stom. En jy kan nie die regte woorde vind om te sê nie. Dis 'n noodkreet vir vrye en oop gesprekke, soos wat ons vanaand hier het. Veel geluk met u poging. Dis 'n noodkreet dat ons moet begin praat oor al die dinge wat ons almal se lewens raak. Dis 'n noodkreet dat jong mense en veral vroue hulle regmatige plek moet inneem in die samelewing. 55% van hierdie land se mense is jong mense. Die meerderheid van ons mense is jong mense. En die meeste jong mense in ons land is werkloos. 27% van hulle is werkloos. En as jy daai goed by mekaar begin en sit, dan besef jy, maar ons sit op 'n tydbom. En mense, daai tydbom, iemand gaan hom aftrap. Is soos 'n landmyn wat daar ergens lê en wag dat iemand se wiele daaroor gaan, dat hy kan ontplof. Jy kan nie 'n situasie hê waar die helfte van die land se jong mense, dit is die helfte van 26 miljoen, dis 13 miljoen jong mense, is werkloos. Dis daai jong mense wat hulle wend tot die bendes. Van op elke hoek en draai word hulle verwerp. Hulle kan nie eens kerk toe gaan nie, want hulle het nie geld vir kollekte nie. Of hulle het nie mooi klere om aan te trek nie. Die kerk moet sodanig hervorm dat hy sy deure oopmaak vir daai jong mense. As ons 'n verskil wil maak aan die bendes op die Kaapse vlakte, dan moet die kerk uitgaan na die Kaapse vlakte en tussen daai mense gaan werk, soos Johannes die Doper van ouds in die veld gaan lewe saam met hulle. Al beteken dit ons moet springkane eet. Ons sal dit moet doen. Ons sal moet uitreik, want ons sien al klaar die gevolge hiervan. In die onderwys, ek was in die onderwys, jy het gehoor, my vrou is steeds in die onderwys. Ek het die onbenadigbare voorreg dat Marlene sê steeds vir my meneer en vir my vrou sê sy steeds juffrou en ons het haar skool gehou. En dit is en daai titel is vir my meer belangrik as professor. En as ek dit vir mense sê, dan sê hulle vir my maar nou ons verstaan nie wat wil jy vir ons sê? Dan sê ek vir hulle 'n professor is 'n ding wat hulle hier in 'n vergadering vir jou gegee het. Alright, dis nou soveel geskryf en dit gedoen, daai gedoen. Dis nou dit. Meneer beteken jy het my lewe aangeraak. Jy het my lewe grondliggend verander. Sodanig dat ek jou wil volg. Dat ek saam met jou dinge wil doen. Dat ek in jou geselskap gesien wil wees. Ek identifiseer my deur vir mense te sê, dit was my juffrou. Jy het vir my geword 'n manier om my eie identiteit te definieer. Nou is dit 'n mooi titel. Wie wil nou nie sê vir so 'n titel? My vraag is, hoeveel onderwysers vandag het nog die voorreg dat hulle kinders na hulle kan verwys as meneer en juffrou? Het nog die genoegsame tyd wat hulle kan spandeer in die klaskamer met hulle onderwysers, sodat daar 'n noue band ontwikkel. Want die kinders moet of weghaloop van Menenberg se skools, of die kinders kan nie by die skool uitkom nie en hulle is te honger oor die kos nie, of die kinders kan vandag, sê so nie vanaand van my, een van haar kinders, met my volgie Afrikaans, van matriek, jy noem julle hande klop, hy sê, ja, so job, wat wat my vrou doen, Afrikaans, matriek, vir swak kinders. Ek het ook Afrikaanse geestelike vak, en sy sê vir my, een van die kinders was laat, die taxis het gestaak, jy sien, elke facet, die matriek examens, en die taxis gee nie om vir matriek examen nie, Dr. Brandt, elke facet van ons kinders samenleving, die lewe word gaan raak met goeders daar buitenkant, met impak op hulle tyd in die klaskamer. Hulle kan nie genoegsaam tyd spandeer, so dat hulle kan maximaal ontwikkel. Ons moet eens ingryp. Maar daar is hindernisse, wat verhoed dat ons hierdie verhouding kan ontwikkel. Ek kan my tyd kyk. Daar is te veel silo's. En ek gaan later kom by die nuwe voorgestelde grondwetlike veranderinge aan die skolewet. Die skolewet het verander en die skolewet maak voorsiening dat skole gemeng kan wees, dat 'n ouer kan sy kind stuur na enige skool toe van sy keuse. Maar in die praktyk kom daar weinig van. Kom ons iets vanuit baie eerlik. In Sonja se klas is daar net swart kinders. En so in die hele matriekklas en in die hele skool. So ons het nog nie daai grense oorgesteek nie. Daai kinders word groot binne 'n kokon waar hulle ander mense sien as iets anders. En wanneer hulle kom op 'n kampus soos Stellenbosch, nie moet vir hulle 6 maande, 12 maande, voor hulle net eers kan gewoond raak aan die diverse kultuur. Ons moet op skool daarmee begin. Ons moet ons kinders blootstelling gee aan al die kulture, die middel van alle onderwysers, ek en ook die skool, kringmeester was hier in Stellenbosch, het ek vir 'n sekere skool gesê, ek stuur vir jou hierdie onderwyser, sy is 'n goeie onderwyser in wiskunde, stel haar aan. Ja, sy was sy wit nie, maar sy was aangestel, sy ging nou nog skool, wiskunde by hy skool, want hulle het gevind, sy is 'n baie goeie onderwyser. Maar mense moet nie gedwing word om my goed te doen, nie, om te van self doen. Ek het van jaar, ek is lid van die Het Jan Marie Fonds, en ons moes toilette oprig by Koelenhof Laerskool met 900 kinders en net 2 tydelike toilette, die blou goed wat hulle opsit by 'n konsert of by 'n fees. 2 van die goed van 900 kinders. Toe bou ons vir hulle 'n hele ablusieblok. Daar is kinders van ons wat nie laboratoria het nie, maar hulle moet chemie experimente doen, en toe verjaar toe het ek het Malie in die oog gepraat, en toe begin die SBA met 'n chemie project, die kinders kom nou na Stellenbosch toe, my docente neem vir hulle op 'n saterdagochtend, en laat vir hulle experimente doen in Stellenbosch, of het kinderfakulteit se laboratoriums, so dat hulle experimente kan gedoen kry. Nou is sulke initiatiewe wat ek soek, sulke vennootskappe wat ek soek, wat die onderwys gaan verander, daar geminte min van die goeders. Van die skole het steeds nie 'n enkele sportveld nie. En ek is bekommerd, want in die jaar 2010 het ek 'n artikel geskryf, en toe het ek gelees, hulle het 1 miljard rand wins gemaakt van die wêreldbeker van sokker in 2010, en ek het gevra, bou net vir my 1 sokkerveld by die armoedige skool, van hy klom geld. Dan het julle dan mense iets gedoen. Dat niks gebeur nie. Daar is nie eens enkele sokkerveld gebou in 'n township nie. Ek praat hier eers van biblioteke nie, is noodsaaklik. Maar die vernaamste probleme in skole is die onevenredige verspreiding van hulpbronne, maar veral menslike hulpbronne. Ek gee onderrig vir studente in Stellenbosch, maar het u geweet in Stellenbosch, nie in Mpumalanga nie, nie in Limpopo nie, in Stellenbosch, is daar 'n hoërskool wat nie 'n wiskunde onderwyser het nie. Die kinders kry nie wiskunde onderrig nie, daar is niemand nie. Die kinders wil nie daar skool nie. En ek sê, moet ons nie maar ons beste wiskunde onderwijser vat, en sit vir my in die skool en sê, ons betaal vir jou een paar rand meer as ander onderwijsers, want jy gee wiskunde in die taans op skool, en jy doen een baie belangrike werk. Ek is nie oortuig dat vrouwe en regte kom tot sy reg in die onderwijs nie. Ek is nie oortuig nie. Ek weet van skole, waar die hele personeel is vrouwe, en kom in die kantoor, dan sê dat een man achter die lesenaar. Nog erger, die adjunct is ook een man. Ek en Sonia was laatst week bij een school in Eerste Rivier, wat bestuur word die een vrouw. En een aantal oosie daar wegry, toe sê sy vir my, een vrouwelike hoofd maak daar maar een verskil. Ek kan die vrouw sy hand in alles sien van die aand. Die geskenke, die blomme op die tafel, die tafeldoeke, die manier hoe kinders aangetrek is, die nekkiesheid van die meisiekinders, jy kan die vrou sy hand in alles sien. Elke fijn detail. Ek is nie oortuig, ons doen genoeg daarvan, ek is op die laaste bladsy. Nou. Meer as 66% van die kinders in die Weskaap is onlangs positief getoets vir dwelms. Dit wil sê, 6 uit 10, 2 uit elke 3 kinders doen dwelms. Die kans dat my kinders dwelms doen is dis 2 uit 3 uit. Is 'n skrikwekkende gedachte. Ek wil nie eens praat van boelies nie. Vanjaar was daar al noodlottige gevalle van boelies in ons skole. Ons kan aangaan en aangaan. So, ergens het ons hier 'n interventie nodig. Ergens moet hier 'n ding gebeur. En nie die weermag hier, asseblief, hou die weermag hier uit, met hulle minister en al, asseblief. En die ding kan homself nie beheer hier. Ons soek mense wat kan ordentlik met die kinders kan omgaan. Ons moet beginne praat, en ons moet beginne planne maak. En ek noem het innoverende denke. Ons land benodig manne en vrouwe, wat innoverend kan dink aan oplossings. Ons benodig 'n kerk, wat bereid is om weer kerk te wees in 1517. Die hervorming het in 1517 groot waarde geheg aan die oprichting van hoogenskoolen, onderwijsinstanties, hoër onderwijsinstanties, met die voorneme, let wel, om die onderwijssysteem vanaf grondvlak te hernie. Klink met dis waar ons nou is. Hervorming van die skole beteken, ons moet van grondvlak af begin om te hernie. Ons moet een hernieuwingsproces begin. Een proces wat vir almal sal toegang gee tot onderwijs. Want as almal toegang het tot 'n gesonde onderwijssysteem, gaan het lei tot 'n gesonde samenleving, waar burgers werklik vry kan wees in die jong demokrasie van ons. Dit is ons allemaal se taak om toe te sien dat die onderwijs demokraties en vry en gezond bly. Dit is ons allemaal se taak om toe te sien dat die skole se deure is oop vir alle kinders, ook vir bendes. Ek is baie passievol daaroor. Hoe anders gaan jy dit verander as jy moet begin by hulle denke? Kopskuiwe. Ons het die plig en die verantwoordelikheid om te sien dat die onderwijsstelsel grondliggend sal verander. En die kerk sal weer soos 500 jaar gelede sy rol moet speel. Hy sal 'n leidende rol moet speel in daai vorming. Die kerk sal wees sy hoek van die driehoek moet inneem. Want ons het die derde hoek verloor en die driehoek is nie meer so stewig nie. As ons faal, as ons weer daarin misluk, mag die dak van ons skole metafories dalk net bo ons almal in drieën stort. Dames en here, baie dankie.